Wij wensen u nog voor te lezen uit het boek der psalmen, psalm 144. Wij noemen u psalm 144. Doch vooraf lezen we de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren over de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat zij doen heilig. Zes dagen zult zij arbeiden en al uw werk doen. Maar den zevende dag is den Sabbat des Heeren uw God. Dan zult zij zijn werk doen. Zij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw zee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte zijn zevende dagen. Daarom zevende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u den Heere uw God geeft. Zij zult u doodslaan, zij zult u wegbreken, zij zult u stelen, zij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Zij zult niet begeren uw naastenhuis. Zij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn nog, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Een psalm van David. Gezegend zij de Heere mijn rotsteen, die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog. Mijn goede tierenheid en mijn beurt, mijn hoofdvertrek en mijn bevrijder voor mij, mijn schild en op wie ik mij betrouwen. Die mijn volk aan mij onderwerp. O Heere, wat is de knecht dat zij hem kent, het kind des mensen, dat zij het acht. De mens is der ijdelheid gelijk, in zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Nijst uw hemelen, Heere, en daal neder. Raak de bergen aan, God tear open, blitz them, and destroy them. His empty a pile of night, and serve him. Give to the hunden from the host tonight, and set me, and rip me out of grote wateren, uit de hand der vrienden. Welker mond leugen spreekt, en in een rechterhand, is in een rechterhand der valsheid. O God, ik zal u een nieuw lied zingen, met de luid en het dienstmalig instrument, zal ik die psalm zingen. Jij die den koning een overwinning geeft, die zijn het knecht David ontzet van het boze zwaard. Ontzet mij en red mij van de hand der vrienden, welke mond leugen spreekt, en een rechterhand is een rechterhand der valsheid. Opdat onze zonen zijn als planten, welk groot geworden zijn in hun jeugd. Onze dochters als hoekstenen uit te houden naar de gelijkenis van een paleis. Dat onze winkelen vol zijnde, den ene voorraad naar een anderen uitgeven. Dat onze kudden bij duizenden werpen, ja, bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen. Dat onze ossen wel geladen zijn, dat geen inbreuk nog uitval, nog gekrijgt zij op onze straten. Wel gelukzalig is het volk, die net al zo gaat. Wel gelukzalig is het volk, die God de Heeren is. Onze hulp zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit op immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus. Den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zouden nog een vervolgstof uit de zegeningen Jacobs aangaande zijn zonen een ogenblik stilte. En dan was gelukkig aan het stilgezet werden. Maar anders lopen die gedachten maar door. Die lopen overal in. Die lopen overal in. Er is niet zo menigvuldig als een mensengedachte kan stillen. Aan die stilstaan in de gewone zin, dan is de mens dood. Dan is de mens dood. Die gaan soms nachts ook nog door. En op een dag, dan volgt het een naar het andere. Daar wel eens denkt dat er nou geen einde is. Dat er nou geen einde komen kan. En dat denken. Waar je zelf wel eens vermoeid wordt van denken. En wel eens denkt, ik wou dat ik op kon houden met denken. Ik wou dat ik op kon houden. Zodat mijn gedachten eens even stil kon zijn. Maar dat kan niet. Dat gaat doen. Waarin we nu misschien dat de gedachten des mensen menigvuldig zijn. En meest vertrouwd, meest verzet. Overal vliegt hij behalve naar boven. En van de geoorloofde gedachten, dat ik zo zeggen mag, dan volgen er nog zoveel ijdele gedachten, lichtzinnige gedachten. Daar zegt, hoe komt het dan nog aan? Waar komt dat nou zomaar vandaan? He? Dat is een bewijs dat erin zit. Dat is een bewijs dat erin zit. En dan is het wel dat, als onze ijdele gedachten verijdeld worden, en onze verstrooien verstrooid raakt. En onze gedachten vastgelegd worden. Door den God der waarheid aan de waarheid. Om daardoor te leren onderwezen te worden. Dan er in den hemel betere gedachten zijn als die van ons. Elke gedachte aan hem dood. En elke gedachte hangt een hel. En elke gedachte hangt de toren. En dat bij inlezing en dat bij beleving. Dan zouden we uitroepen, hoe kan God het doen? Hoe kan die zien? Hoe kan die dragen? Hoe kan die verdragen? Dat zegt de profeet van, het zijn uw goede tieren heden, dat wij niet vernietigen. En uw barmhartigheid is in heden en ons matten. Maar wat getuigt de profeet Jeremia? Als in sprake des levende God is te weten de gedachte die ik over u denk. Gedachte des vrede en de niet des twijfels. En die gedachte huisvesten in het bloed van Christus. Die gedachte huisvesten in de dood van Christus. Die gedachte huisvesten in de opstanding van Christus. Die gedachte des vaders die huizen in de voorbidding van Christus. Van alwaar de zegeningen uit een fontein vervuld met zegeningen. Alleen een vloekwaardig mens zom zegenen, dat naar zijn voornemen apart gelegd is. Dat naar zijn voornemen verordineerd is. Dat naar zijn voornemen geliefd is en geliefd blijft. Zolang, ja, zolang God leeft is. We hebben jongstleden zondag bij de zegeningen van een vierde zoon van Jacob stilgestaan. Bij Juda, den beleider God. Wat beleid is een zonde? Een schuld. Wanneer? Elke dag. Elke avond. Achter elke bed. van waar de waarheid ons leert in Lucas 18, dat die mens altijd bidden moet. En dan zonder vertragen. Dan houdt God de nood lezen. Dan houdt hij de mis lezen. Dan houdt hij de beproeving lezen. Dan houdt hij de verdrukking lezen. En dan houdt hij de kennis van zonde lezen. Waaruit het nood te krijgen geboren wordt. Ach, Heer, ach, werd mijn ziel gered en reddeloos weer gered. Jullie werden door God met God gezegend, openbaar in vlees. Jullie is het voorbeeld van het grote tegenbeeld dat beloofd werd. Waarvan Paulus zegt, Jezus Christus en deze kent. Jacob heeft in Juda de Messias gezien en de verlosser, de advocaat. Hij heeft in Juda gezien de borg en de verzoener. Van waar hij zegt, hij bent zijn en ezel zijn kerk. Aan de wijnstok van het eeuwige van Jezus. En het bent dat velen zijn er eens alleen ongetemd. Aan de eeuwige wijnstok die door bloed geverfd is. En zijn kerk door bloed verloopt. We zouden nu een ogenblik, ach, mocht het. Zijn met de hulp te besturen. Er is hulp genoeg, heet. Ja. Als er maar nodig is, dan wordt er niet onthouden. Er is genade genoeg. Als er maar niet naar buiten kan, dan wordt genade verleerd. En er is ook nog dat steeds zo voor u als die mens alleen maar vlees is. Alleen maar vlees, niet meer dan vlees. Dan wordt daarover uitgestort de zee der genade en der gebed. Er is ook een liefde en een overvloed. Maar dan moet die mens eerst sterven aan zijn eigen liefde. En aan de zondige liefde. En aan de liefde tot de wereld. Dat 13e vers voor het morgen hier. Van het eerste boek van Mozes. Eindestelling. 49. En daarvan het 13e vers. Waar God wordt ouders luidt. Zegelom. Zal aan de haven der zeeën wonen. En hij zal aan de haven der streken wezen. En zijn zijden zal zijn naar Sidon. Tot dusver. Vragen we vooraf om een voorlichtende zegen in spreken en luisteren. Och, dat het niet kwaad zijn. Dat zul ik een nietjesje aardworm. En nietjes die over de wereld kruipen naar het einde van onze wereld. En dan gaat die mens naar een andere wereld, der verzoenden wat louter genade is, of der verdoemden wat eeuwig rechtvaardig is. Mocht u niet kwaad zijn, o Heere, dat zulke kwaad doen is, welke raad is zo kwaad is. Dat kwaad niet stilstaat, maar dag en nacht voortstaat. En niet op kan houden met zondigen. Niet op kan houden met goddeloos zich te openbaren. Ach, dat het niet kwaad zijn. En uw heiligen en vlekkeloze ogen, waarin uw onze rechtvaardig verteerd kan. Waarin uw onze rechtvaardig lukt van voor uw aangezicht te wegdoen kan. Maar nog in het heden, nog geen verleden, kan alleen door genade maar overleden zijn. Over het lijden heen, boven het lijden, voor eeuwig gezegend in een land, zonder lijden. Ach, uw goede hand bracht ons in de weg uw lijfzaamheid, en goddelijke verdraagzaamheid nog weer aan deze plaatsen. En weet je zo wel meer. Ach, het is zondag en alweer zondag. Het is zondag en alweer zondag. Het is nog minder dan het omkeren van een hand. En zo reist elk mens naar het einde van zijn geboorteland. En als dan eenmaal dat einde komt, dan moet het wat niet kan. En in zijn leven niet beseft is waar die mens op aanreist. Laat de noorden de wind is waaien der levensmaking, opdat die plaats maken voor de zuidenwind der goddelijke ontfermende en zielsonderwijzende en vertroost. De opwachtende genade in de Heer Jezus Christus, de welke hemel en aarde door zijn dood verenigd heeft in diegenen die tot die vereniging gebracht te worden, tot een levend geloof, hopen en liefde. U mocht uw woord gebruiken tot nagelen, diep ingeslagen van de meesten der verzamelingen, opdat het ons wonden en doorwonden, welke wonden geen 10 werelden met alles wat erin is genezen kan, maar alleen het bloed Jezus, de genade Jezus, en alleen de gerechtigheid Jezus, alleen de ongeneeslijke zondaar door de bladeren van de boom des levens heeft geneest en in het beeld hersteld en door den dood met God te doen en hem door de ervaren van een gevallen mens opgericht te worden en een ogenblik in te leven, dat de Zoon God tot de wereld gekomen is, om de werken des duivels te verbreken. Wat niemand kan, want te zijn van nature, half duivel en half mens. O, mochten we verwaardigd te worden, het in te leven, dan zouden we ons schamen in geen wat we geworden zijn. En zou een levende gedroefheid geboren kunnen worden, om door den walten uit Gilead te nemen en door een heelmeester, die zelf krank geworden is, om den kranken te genezen. Zij bracht ons nog samen, nog wel gekleed. Wat groot is, maar dat eindigt met de dood. Nog wel gevoed, dat veel is, maar dat houdt aan het eind van ons leven. En nog een klein beetje verstand, hoezeer het ook verduisterd is, dan men ook bij de in- en bij de uitgaande mag behoren. Ach, het nog eens geheiligd te worden, tot datgene waarvan ik net geteet, mij verstand met goddelijke liefde straf. We maken ook bij de in- en bij de uitgaande behoor. We hoeven nog niet ziek te zijn. We hoeven nog niet bed lezen. We hoeven nog niet in smatten. We hoeven nog niet in doodstrijd te worstelen met de eeuwigheid. Dat komt wel. En daar reizen we wel op aan. O, dat die kostelijke tijd door uw geheiligde werden tot een voorbereiding. Opdat als eenmaal die dood komt, dan alles gestorven mocht zijn, behalve aan u. Behalve aan u. Om in dit leven verwaardigd te worden alle dagen te sterven, totdat het sterven eindigt in het allervolmaakte leven. Gij mogen onze zieken gedenken. Eer en u weet wie ze zijn. En u weet welke wat ze zijn onbekeerd. Onbekeerd. Onbekeerd. En onverzoend. En ongerecht. En dat weten ze. En dat kennen ze toe. Daar zeggen ze ja op. Daar zeggen ze ja. En toestemmen is bij de waarheid leven. Maar instemmen is door de waarheid geleefd te worden. En dat geleefd te worden, dat brengt zijn arbeid mee. En zijn werkzaamheid. En verlichting des harte heren, nu ben ik ziek, maar ik leef nog. Straks komt de dood, dan is er geen genezing met de hopen, nog minder bekering. Wat zou u het willen gebruiken? Als u het zelf ter hand neemt, dan is het een middel om uit de dood gehaald te worden in een rijk waar nooit iemand sterft, maar stervende leeft. En straks zal leven om het sterven af te leggen. Gedenkt welke hem die ter middernachten ongeveer naar het ziekenhuis gebracht is met een hartinfarct. Ach, mocht hem gedenken, Heere zegen de middelen die nog aan hem besteed worden tot verlichting en mag het zijn tot genezing. Een hartinfarct is nabij de dood, maar een hartverlamming is de dood. Maar laat dat hartinfarct nog een nieuwe hand mag zijn, om hem te genezen, maar boven alles, ach, het nog eens weten. Dat smartelijke middel tot aan de dood toe geheiligd te werden, om uit de dood geroepen te worden, uit de dood getrokken te worden, uit de dood gehaald, in het rijk van een zoon des welbaars. Tegen die arbeid die aan hem geschikt, en ook aan haar die dan wel thuis is, maar. Ach, geweten kwaad. En zij weet het. En zij weet het ook. U weet het. En zij weet het ook. Dat het een kwaal is waarvan ze nooit genezen kan als alleen door een wonder. Dat een kwaal is waarvan ze nooit opgericht kan worden dan door een goddelijk wonder. En dat hebben we meer gezien. Daarom vragen we het ook aan u die dat kan. Of u haar wilde gedenken. Opdat ook hier in uw algemene goedheid nog werden geopenbaard en geheiligd tot bijzondere goedheid des eeuwige levens en ook voor hem waar ze binnen thuis is. Ach, Ach, die man is ook oud hier. Die man zit er ook zo mee in de patten. Ach, kom. Als nou je lieve raad kon zijn alsjeblieft. Mocht u ze nog wat gedenken. De middelen nog tegenen. De dagen nog wat willen rekken. En gedenkt ook degene die in ziekenhuizen liggen, klein en groot. Ze mocht haar zijn in God van menigvuldige genezingen en der waarachtige bekeringen des harten. Gedenkt ook onze wezen, die vele zijn, die vele zijn. Ach, heilig dat wezen kleed des rouws tot de rouw. En wanneer het de rouw geboren wordt, dan kan de rouw gedragen worden. Want dan hebben ze waarde verdiend, dus dat die opleggen. Wanneer de rouw geboren wordt door uw lieve geest, dan zijn er niet waar te weduwen of weduwman of wees te zijn. Wanneer de rouw geboren wordt, dan zijn er niets meer waard dan Korach, Daad en Abiram eisen. Ach, dan kan gedragen worden wat opgelegd wordt. Dan is er onderwerping en dat geeft rust. Dan wordt de roede zelf gekut. Gedenkt al uw knechten over het ronde der aarde. U weet wie ze zijn, u weet ook waar ze zijn. En u weet ook wat ze zijn. Laat op die verte olie des geestes en harten vervullen met gepaste vrijmoedigheid, nederigheid en ootmoedigheid, vervullende met uw ere, met uw lof, met uw heerlijkheid die meer waard is dan alle zaligheid. En daaruit vloeit de zaligheid. De ere van Jehovah, de ere des Vaders, de ere des Zoons, en de ere des Heiligen Geestes is het eeuwige fundament, het welk houvast is en waarop de ganse kerk gebouwd wordt. En dat fundament kan wel wankelen. Maar een eeuwigheid nog breken, nog beslijken. Amen. Psalm 72. Dat derde, vierde en vijfde zangvers in de middelstrijd aan ieder gelegenheid en de lichtgaven afgezond. Van de 72ste psalm. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en onder gaan. Hij zal gelijk zijn aan de regen die duilt op late gras, als druppelen met die met milden zegen besproeid veld te was. Het derde, vierde en vijfde van Psalm 72. wanneer Jacob zijn zonen roept om zich te verzamelen rondom het sterfbed van een vader waar hij maar één vader heeft. Bij het sterfbed van een kind van God, wat nog zoveel meer is. Maar we staan ook bij het sterfbed van een profeet. Hij spreekt door ingeving. En de ingeving wordt uitgegeven. Israël geeft niks meer uit dan wat hij inkrijgt. En wat hij inkrijgt, dat geeft hij uit. Ja. En ik zei indenken dan die zonen van Jacob. Daar adem loopt stil bij dat terwet bestaan. Daar wordt geen woord gesproken. Ook onder elkander niet. Men weet, dit is het laatste van vader. Dit zijn de laatste woorden. En ieder is bedacht, wat zal die voor mij hebben? Wat zal er voor mij te wachten zijn? Ze hebben het van Ruben gehoord. Ze hebben het van Simeon gehoord. Ze hebben het van Levi gehoord. Wat zal mij te wachten? Mocht elk der zonen wel mee bezet geweest zijn. En dan is het wonder nog aanvankelijk opgehaald dat in Juda Christus geopenbaard wordt van zo'n vloekdragende Simeon, zo'n vloekdragende Levi. Zo'n vloek dragende Ruben, daar komt Juda. Zij zegt. Daar hebben zulke dood en zo'n waardige zonen gehoord de komst van de Messias. De komst van de Christus. De komst van de Vader. En als er daar een zoon voor staat onder het oordeel, zoals de eerste drie zonen, dan mag hun aandacht dat vertrokken heeft. Heel de Messias komt. Die ons verlossen. Die ons helpen. Die ons vrijmaken. Die ons verzoenen. Die wordt beleefd en beloofd. En dan hebben ze ervaren wat een apostel krijgt. Aan de gelaten in het tweede hoofdstuk. Het hebben gode behaagd, zei Juda. Zijn zoon in mij ook niet. Dat hij de verlossing van Ruben, ach, daar Ruben leeft. En dat zijn de lieden niet weinig zijn in getal. Dan mochten ze aan het eind van het oordeel en van hun schuld en van hun vloek der wetrichting gaan bouwen. De welke Jacob of Israël voorgeschilderd heeft in zijn lijden en in zijn sterven. Na Jesaja 63, ik heb de pech alleen gekregen. Daar hebben ze het nieuws uit de hemel gehoord. Er is een borg. Er is een voldoening. Er is een verheffenaar van stil. Er is er eentje die sterft. En zijn sterven zal ons leven zijn. Er is er een die het kruist. En zijn kruist zal ons betalen. Er is er een die de geest heeft. Opdat zijn kerk. Neem het en geest meer geven, want ik leef en gij zult leven. Niemand had gedacht aan die zee, dat die zedelon aan de beurt, aan niemand gedacht. Kon ook niemand denken, Want die long was gevrijde niet, dat was het gesprek. En in een diepste zin was Zebulon de tiende van de zonen der dienstmaagden zijn de vier, die maken het getal van tien, terwijl Jozef en Benjamin nog geboren zijn. Deze Zebulon, die is bij God vandaan aan de beurt. En als God in een beurt tegen jou, dan gaat het altijd boven de orde der natuur. Want naar de orde der natuur had Jacob hier Issachar moeten zeggen. En niet Zebulon. Zebulon was de zesde. Maar Issachar was de vijfde. En die had de voorrang naar het vlees boven Zebulon. Maar hier zien we ook dat Jacob niet met zichzelf gezegend heeft, maar voorgelegd dat de geest hem ingenomen heeft. Dat hij gedaan heeft wat de geest hem gaf te doen. En wat zien we daar in de eerste plaats in de eeuwige vrijmacht? Waarom Zebulon op Juda? En waarom is het daar niet? Waarom Zebulon terwijl die eigen tiende was? De genade. Waarom Zebulon terwijl die eigen tiende was? En waarom de andere zonen niet weer? We laten het leggen. In de vrije verdelingen van hem die getuigt dat hij geeft waar hij wil. En hij onthoudt waar hij wil. Hier staat Zebulon. En dan zegt hij niet Zebulon. Gij zegt het, dat heb je tot u ben gezegd in zichzelf. Dat heeft u tot Juda gezegd in de openbaring van Christus, Juda gij zegt. Maar nu spreekt u meer in algemene zin geldende mens de nakomelingen van Zebulon. Terwijl het er daarin hoort dat God zorgt ook voor de tijd. Dat God zorgt voor land van Zebulon. Dat God zorgt voor water van Zebulon. Dat God zorgt voor een woning voor Zebulon. Zou haast eens even of al waarom? Omdat wij onze aardse zegeningen meest niet herkennen, hebben we een groot recht en geen schuld. Hier wordt Zebulon land toegewezen. Hier wordt hem havens toegewezen. Hier wordt hem woningen toegewezen. Hier wordt hem een vet land. Daar zal er hoogsten beloofd door de geest der profetie. Nu weinig. Als een mens in zin leest, ik heb nog een woning. En ik heb nog een bed. En ik heb nog een plaats waar ik staan mag. En waar ik gaan mag. Dat wordt meest bewonderd als een zoon daarover thuis wordt van zonden, gerechtigheid en oor. Dan zal dat zich wel eens voordoen dat het dak nog boven ons hangt. En die aarde zich nog onder ons draagt. En we niet met Korach zaten en het dier om levende trellen zijn. Zijn zijne goede dieren. En zijn barmhartigheid, die vreugdelijk hebben genomen uit welgevaren. Zebulon vraagt niet om land. Zebulon zoekt niet om land. Zebulon zoekt geen woning. Maar God zoekt zijn land. God zoekt zijn woning. God zelf. Nee. Zebulon, na 250 jaren, ten loopt, en Jozua 19, wat hier Israël als uitgemeten zegen, ik zal haar zeggen, dat als Jacob in die tijd van die loting geleefd had in Jozua 19, dan had hij precies gezien dat het lot van Zebulon was tussen twee haven. Gelijk de 250 jaar tevoren is profetie. Goden zijn alle zijn werken van eeuwigheid bekend. Zebulon aanschouwt en hoort uit de spraken van zijn vader door de geest. Hij zal aan de haven der zeeën wonen, waarvan nummer 33 getuigt, dat hij de overvloed der zeeën zal zuigen in koophandel en handel van overlandse zee. En wel een zonder van de Middellandse zee die ten westen tegen het erfdeel van Zebulon en van Naphtali voelden. Daar had hij zijn haven. Vandaar voerde zijn rijke koophandel met Sidon. Tot onderhouding in het tijdelijke onder maan te leven. Waarin er misschien God zorgt voor hen en voor hen goed. Gaat hen ook ter harte hun lichaam, gaat hen ook ter harte hun woning, gaat hen ook ter harte hun land en onderling staan. Lees Matthäus 5 maar eens en 7. Dan kunt u lezen de zorgende hand God in de onderhouding van zijn stad. Maar ook wel eenmaal die Middellandse zee oversteken en aan de andere zijde den vaderrijk kopen waar te worden, dat goddelijke evangelium naar het welbehagen God waarvan je gezongen hebt. Hij regeert van zee tot zee. O jawel. Hij regeert tot aan de einden der aarde. Zodat ook zijn woord. Trot. Vreemde dat hij van zee eenmaal komt. Den apostel Paulus en Handelingen 16. De eerste stap in Europa. Prediken het evangelium tot welzijn in zonden van een Lydia. Maar hij zouden niet alleen aan de Middellandse haven wonen en ontzaggelijke koophandel drijven met de buitenlandse volkeren. Tot zijn onderhoud en rijken handel acht. Als God wat weggeeft, weet u wat goed is. Als God wat zendt, dan zendt u wat goed. Van waar dan ook Lea getuigd. Wanneer Zebulon geboren wordt, dan zegt de Heere heeft mij een goede gift gegeven. Een goede gift. Dat is een gift uit zijn welbaar. Dat is een gift zijner genaamd. Dat is een gift van zijn verbondsveld. Dat is een gift van de onveranderlijkheid van zijn eeuwig voornemen van je profeet Jeremia betuigd. Ik heb u lief gehad. Een goede gift is een gift uit God. Een goede gift die loopt door het bloed van Christus en wordt de heilig enigheid. Dat is een goede gift. Dat is een houdbare gift. Dat is alleen gift. Dat is louter gift. Dat is alleen gift. Maar hij zou dan aan meer havens wonen dan aan één. God is niet klein, ogenblik. Nee, God is niet hier. Dat heb nog nooit gehoord. Dat heb nog nooit gehoord. Hij broekt die van Huttington wel eens alleen. Van God het als hier daar is hij van honger omgekomen. Ze is er wel eens aan toegekomen. Het is waar dat hij zo stond. Dat hij niets meer had. Nog te heen. Maar dan vliegt er toch een vogel over hem heen. Die laat een praling uit zijn bed van. En die was te rukken. Die was te rukken. Die heeft u zeker gehad uit de rechterhand des Heer. En de rechterhand des Heer, de grote duim. Maar hij zou dan ook aan de haven des schepen zijn, namelijk aan Capernaum. Een stad in de stam van Zebulon. Een van de voornaamste vissersteden. Waar de handel vanuit ging door het land tot in verre landen. Maar in zonder tegen hierbij, dat dat de pennen, dat was in de stam van Zebulon. En wat leert onze waarde dat in de stam van Zebulon, daar lag ook Nazareth. Oh, ja. Dat verachte Nazareth. Dat Nazareth dat geen waarde had en niet een tel was. Dat Nazareth het wel het Salem overmaakt zou hebben aan een koning Hiram. Die de 20 steden gaf. Maar Hiram zei, taboe, houd ze maar. Dat kan genoeg. En Adam hoeven nog eens. Hoeft dat toch van Galilea niet te ontvangen. Dat moet toch ook wel een beetje zeer gedaan. Hè? Dat moet toch ook wel een beetje zeer gedaan. En dat had van Salomo zijn hoge verheven koning. En als ze dan zeggen, houd het maar, kus het maar. Dat is ook wel een pijnlijke les geweest voor Salomo. Dat er nog een mens was die zei, houd het maar. Houd het maar. Die niet zijn vriend zei, nou ik ben zo blij mee. Die niet als een huis zei, nou nou. Nou, dat ben ik toch erg blij. Nee, zijn die tonen van hier af. Taboe. Houd het maar. Koop het. Het is eerlijk. Het is oprecht. Het is ongeveer. Ook Salomo de waarheid. Maar we zijn dan in die stam Zebulon. Daar stond die goddelijke tent, dat ik het zo eens zeggen mag. Van Nazareth waren Jozef en Maria huisgezien, in zonde. Wanneer in dat Nazareth de volheid des tijds is aangebroken, dan is er een engel Gabriel die wordt gezonden naar die plaats, naar die minderwaardige plaats. Voor het Nazareth hebben onze waarde gekregen. Nazareth hebben een roemsnaam in de christenwereld. Nazareth hebben een naam van roem in het koning en de genade. Omdat genade zich over Nazareth en Zebulon kent. Want wanneer de engel Gabriel bij haar binnenkomt, dan is het binnen. Gezegend zij onder de vrouw wat er verder volgt. Dan mag zijn genade vinden in de ogen des Allerhoogste. De bevruchting is Nazareth, de geboorte is Bethlehem. De bevruchting is des Geestes. En dat is een verborgen leven. En de geboorte is Bethlehem, dat is een openbaar leven. Dus eerst door de vrucht des Geestes een verborgen leven, daarna naar de tijd der bepaling en geopenbaard leven door de geboorte van Christus. Ik denk dat dat nog zo is. Wanneer God zegt die dat tevoren verordineerd zijn, geroepen worden door de vrucht des Geestes, de vrucht worden door levensmaking, dan hebben ze een verborgen leven wat ze zelf niet hebben. En wat ze er zelf niet voor kunnen houden. Maar waardoor ze gedreven worden door angst, ellende, schuld en oordeel. Waardoor ze gedreven worden als gevallen, verloren mensen. Naar de kelder, naar de golven. Voor een stoel, o God, ach, werd mijn ziel door u. Dat is een verborgen leven. Dat ziet de man aan zijn vrouw. En de vrouw ziet aan de man. Dat is Nazareth leven. Dat is Nazareth leven. Dat is gevoelig onder het oordeel leven. Dat is gevoelig onder het toren God leven. Dat is gevoelig onder het schuld leven. Dat is geloof en gevoel dat God leeft. En hier op aarde zijn volgens. Zelfs in de vruchtingsleven van Nazareth. Dat heeft ook Maria ervaren. Zodat het daar aankwam, toen moesten ze door een weg die ze nooit gedacht en nooit verwacht had. Onder het oordeel van den keizer Augustus naar Bethlehem gedreven wordt. Want de geboorte is een weg van nood. De geboorte van Christus is de barensweeën der eeuwigheid. Want die broeder die moet uit de benauwdheid geboren. Die broeder die moet uit de hel vandaan geboren. Die broeder die moet onder den vloek der wet geboren. En daarom, wanneer deze gezegende Heere Jezus Christus in de stam van Zebulon, voelt u nu misschien een beetje aan, waarom dat Jacob Zebulon aan de zeven van Juda bent? Waarom dat Zebulon nu gaat, voor Jezus gaat? Omdat de Christus die in Juda geopenbaard was, een Zebulon verder uitgestald zou worden en verder geopenbaard zou worden. Het is al die geest der profetie in de van tevoren aanschouwt. De geboorte van de leen uit de stam van Juda. En dat, naar de openbaringen van de stam van Zebulon. Maar meer nog. We lezen in Matthäus 4, dat deze gezegende leen bij de stam van Juda in het vlees, van Juda wedergekeerd is naar Galilea, en Galilea verlaten is de Nazareth gaan wonen, en van Nazareth de Kapernaum. O, geliefde, dat spreekt Jesaja 8. Het land dat behangst was, dat niet kan verduisterd worden. Dat Galilea der herder, dat Galilea der zoon daar. Dat zal niet gaan vernietigd worden, ook niet door Salmenezer, de koning van het Vier. Maar God zal dat Galilea, na zoveel eeuwen, bewaren op dat ook daar vervuld zal worden. Dat Christus een woonplaats zal hebben in de stad van Kethemel. En al daar heeft hij zijn leren. Al daar heeft hij zijn prediking. En al daar heeft hij geleerd. Zieken genezen. Blinden en trepelen. En zo daar. Denk eens aan die geraakten. Die van vier gedragen werd. Hij werd daar genezen, zoon. In de zonde zijn niet vergeten. En daarna geldt het. Ga op een wandel. Dan in die stam Zebulon, dan heeft hij Israël aanschouwd de grootste wonderen des Allerhoogsten. De komst van Christus in zijn leer. De komst van Christus in zijn onderwijzingen, maar meer nog. Uit de stam van Zebulon. Daar waren ook geroepen Petrus. En Andreas. En Filippus. Dat zijn drie apostelen uit de stam van Zebulon. Die toegerust en bekwaam gemaakt worden. Om het evangelium Christi te gaan verkondigen. Dus mag nu Zebulon niet voor Israël gaan. Zien we nou de heilige orde God niet. Dat hij Zebulon verbindt aan de zegen van Juda. Want al daar zal de Christus rijkelijk openbaar en zichzelf een verklaren de Christus te zijn. Vandaar heeft hij zijn jongeren geroepen en getoegericht met de kwaammakende genade, predik het evangelium aller creaturen. En terecht mag Mozes zeggen, verheugd u, o Zebulon, wees blij. Wees verheugd met God, wees verheugd met uw zegen. Want gij zijt uit de rechterhand gezegend en wel. Is uw stam en uw land en uw wonen zijn met God gezegend ten eeuwige leven. Wat God zegen, dat zij gezegend. En dat blijft gezegend, zodat het evangelium uit de eeuwigheid geopenbaard in het leven van de stam van Zebulon is verder verklaard. En de naam des Heeren en de vervullingen van de zegeningen van Israël rijkelijk verheerlijk te worden zijn voor tijd en eeuwigheid bij hun. Amen. Zegend uw woord, o koning van uw dier gekochte kerk, die uw wonderen van oud hebt groot gemaakt, zo groot dat ze alleen bewonden, aangebeden en uw naam eeuwig in verheeren. Laat de waarheid die in een stam van Zebulon verheerlijk is tot een goddelijke zegen. In ons aller harte plaats maken door den Heilige Geest. Opdat we van Nazareth nog eens naar Bethlehem. En van Bethlehem naar Golgotha. En van Golgotha naar de opstanding. En van de opstanding naar de hemel. En van de hemelvaart naar de voorbidding. En van de voorbidding naar de komst. Van hem die gekomen is. En nog komt. Om te oordelen. De leven en de doden. Zij doet zoals zij het wil. Zij zelden Zebulon voor u gesteld, naar uw eeuwige vrede. En openbaar daarin ook uw alma, maar ook uw goedheid, zodat Zebulon wordt gezegend met Christus, door Christus en in Christus, die nakomeling verroepen zullen worden tot de verkondiging des evangelies. En dat alles uit die kant, dat niemand verwacht. Opdat geen leven roemen, maar die roemen in de Heer. Amen. Psalm 144. Het zesde en vierde zangvers van Psalm 144. Zo wordt in het landenhandel ruim gedreven en voorraad steeds naar voorraad uitgegeven. Zo blijkt uw gunst die tweeën overbloed bij duizend jaar tien duizend in werken. Onze rundervee zij sterk en welgelaan. Geen uitval of geen inbreuk mogen ontstaan. Dat geen gekrijs, de rust, de stad, de stoor, nog iemand daarvan boos en oproep. Welzalig is het volk dat dit gezin, dit heugel het lot door het hemelpunt bejegen. Welzalig het volk dat hij, dat wijsgenot van overvloed, den Heere heeft tot zijn God, dat zesde en zevende van 144. Thank you. blijven met u allen.